Pop up, yo, guess who's getting drunk? No motherfuckers can't outdrink us. If you're sipping that hate, don't get drowned. So cold, pull the bears on my nuts. Y'all know just who we be. I hold it down for the East, cause I keep sipping, pimping Peter Griffin, yellow tinted on Z. Drippin' on your couch, drippin' on your couch. Sippin' Tanqueray with orange, bang me on that Tropicana. I'm drippin' on your couch, just from the hills of public housing. If you're feeling ill, then damn you, ill be the illest on a thousand. Música i la companyia de Musicòpolis amb els nous singles i les noves cançons que porten gent molt diferent, com Far East Movement amb la companyia de Riff Raff i el seu The Illest, que acabem d'escoltar, o aquesta suggerència musical diferent també de Quiet Man, que ens aportarà una de les seves peces anomenada Genevieve. Aquesta l'escoltarem d'aquí també uns instants mentre escoltem la sintonia de Musicòpolis, la capital de la música, la teva ràdio fórmula musical amb cançons d'actualitat. Been a long way since we met and have a date. I cannot understand the way you're looking at me now. Genevieve, did I disappoint you? Feeling blue, cause all of us dying. Genevieve, and I don't know what to do. Tonight you're here, but tomorrow bless my dear Genevieve. La música que ens arribava a càrrec de Kind Man és una peça enregistrada a Sant Carles de la Ràpita i des d'allà ens arribaven amb aquest en Genevieve que estem escoltant. El següent protagonista, mitjançant Musicopolis, que us presentem, és la cançó de Ben Harper i Ellen Harper, A House is a Home. Sona d'aquesta manera amb el nostre espai. A house is a home. Even when it's dark, even when the grass is overgrown in the yard, even when the dog is too old to bark, and when you're sitting at the table trying not to start, a house is a home. Even when we've all been gone, even when you're there alone, a home, even when there's ghosts, even when you gotta run from the ones who love you most. Screen doors, broken paints peeling from the wood, locals whisper when they're gonna leave the neighborhood. A house is a home, even when we're up and gone, even when you're there alone. Are never done, where you spend your whole life running to and from. And if the life that you live is not the life you choose, make your child a home and start anew. A house is a home, even when we've up and gone, even when you're there alone. House is a Home, des de l'àlbum Chilled Home, ens la portaven Ben i Ellen Harper amb aquesta cançó. Anem a veure versions revisitades, que es diu, de cançons antigues, de peces que ja coneixem de sobre tots nosaltres. Des de l'àlbum Essencials i Rareses, la gent del Vendrell, els Lacs amb Busto, ens tornen a oferir el Més que la meva sang. Més que la meva sang, més que tot l'or d'un banc, més que saber cridar, més que poder plorar, tu ets molt més important. més que poder somiar, més que saber oblidar. No canviaria res per poder despertar i que m'estiguis mirant. No, no, no tinguis por, desitjar-me no és dolent. No cal que diguis res, que el que vulguis ja ho faré, ja ho sé. Més que la meva sang, més que poder saber el que hi ha més enllà del som, importa gens el que passi demà. Si et tinc al meu davant, res no m'importarà. I és que la veritat, que mai no existirà, no m'importa ja tant com tenir-te al costat. Mai vaig saber esperar, i és que no em sé aguantar. Si tu vols i jo vull, no has de fer-me patir, no ho deixem refredar. No, no, no tinguis por, desitjar-me no és dolent. No cal que diguis res, que el que vulguis ja ho faré, ja ho sé. Més que tot l'or d'un banc, més que mai fer-me gran, més que poder saber qui seré d'aquí uns anys, més que no saber odiar perquè com estimar tu ja m'ho has ensenyat. Més que la meva sang, més que poder saber el que hi ha més enllà, doncs no m'importa gens el que passi demà. Si et tinc al meu davant, res no m'importarà. Poder saber el que hi ha més enllà, doncs no m'importa gens el que passi demà. Si et tinc al meu davant, res no m'importarà. Més que tot l'or d'un banc, més que mai fer-me gran, més que poder saber qui seré d'aquí uns anys, més que no saber odiar perquè com estimar tu ja m'ho has ensenyat. Bajo mi piel noto que los daños se pierden, sonriendo a los días del nuevo amanecer. Hoy otra vez en el espejo lo que siempre soñé. Hoy te calaste hasta mis huesos y pude ver que el pasado nunca muere. Ojalá hubiera habido condena y me levanto, naufrago en el camino, encuentro al destino en cada andén. Hay gente que me da la mano y a otros les duele demasiado que todo me vaya bien. Hoy de otra vez en el espejo lo que siempre soñé. Hoy te calaste hasta mis huesos y pude ver que el pasado nunca muere. Esta tormenta. És una bona cançó, no n'hi ha dubte. Gotes suïcides, de l'àlbum del mateix nom d'Isma Romero, ens acompanyava. I aquesta és una versió revisitada també. Macarena Brasil, Los del Río. Així està el país dels veïns, que la Roja els hi ha de treure les penes. Jo, com que sóc d'aquells, i ho dic públicament, sempre ho he dit, de que en un Mundial tinc 31 seleccions, totes les que altres que no siguin la Roja. Macarena Brasil, Los del Río, han aprofitat el Mundial del Brasil per treure una nova versió, animant a la seva selecció amb aquest campionat. Si trobem més cançons que animen a d'altres seleccions, també les posarem a Musicopolis. El més nou de Passenger es diu Hearts on Fire. Well, I don't know how and I don't know why, but when something's living where you can't see die, you feel like laughing but you start to cry. I don't know how and I don't know why. Well, I don't have many and I don't have much. In fact, I don't have any, but I've got enough. 'Cause I know those eyes and I know that touch. I don't have many and I don't have much. Oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire for you. Well, I don't know where and I don't know when, but I know we'll be lovers again. See you someday before the end. Don't know where and I don't know when, but oh darling, my heart's on fire. Oh darling, my heart's on fire. Oh darling, my heart's on fire. You know those love songs break your heart, heart. You know those love songs break your heart, heart. You know those love songs break your heart, heart. Oh, darling, my heart's on fire. blood in my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. For you. For you all. And everybody know the story of David and Goliath, but this is bigger than triumph. This is for the warrior, this is for you and I. This is for euphoria, give me a peace of mind. God is recording this, won't you look in the sky? Tell him that you got the behavior of your neighbor. Even when stability's never in your favor. Fly with the turbulence, only last a minute. Land on your dreams and recognize you live it. Run through the valley and peaks with bare feet. Run through the flames, there's more passion for me. A glass testimony just so the world can see. Better wounds on me, you're watching me lick them clean. I know, my pride, my goals, my eyes, my lows. I know it's mind control. I know I can prosper, no imposter. Prosecute my posture, I stand up and I stand by you. What? I am a freedom fighter, the name that history wrote. And even through disaster, I have the tiger for hope. I'm trying to find my way back, there's no day off for heroes. And even when I'm tired, go is the only word. And the night is taking over, and the moonlight gets exposure. And the players have been chosen, and it seems like fate has spoken. When it seems your faith is broken, by the second losing focus. Ain't no way to get up, get up, get up, get up, unless you're more focused. But they wonder how. Sometimes it freezes my shadow. In the midst of all this darkness, I sacrifice my ego. There ain't no room for selfish, we do it for the people. When the night is taking over, and the moonlight gets exposure. And the players have been chosen, and it seems like fate has spoken. When it seems your faith is broken, by the second losing focus. Ain't no way to get up, get up, get up, get up, unless you move forward. They wonder how. Trying to get on top, everybody from the birth down to the block. Gotta hold on tight and don't let go, let go. So you think you hot, gotta grind hard. Així ens arriba des de The Amazing Spider-Man 2 aquesta cançó, It's On Again, Alicia Keys i Kendrick Lamar. Abans amb el més nou, Hearts on Fire, cors encesos amb Passenger, la veu característica del món de la música d'actualitat. Tenco la paradeta, ciao, a revedersi, adeu, a reveure, o goodbye, com també em podries dir, amb una darrera cançó de Chori Amos. Es diu Troubles Lament, des del seu àlbum Unrepentant Geraldines. Salutacions de Rafael Corbí, Musicòpolis, la teva radiofórmula. Trouble needs a home. She fell out with Satan, now she's on the run. But I have found it quite straightforward in her contracts and her deals. She wants me. Trouble needs a home.